Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah farzlar ve haramlar. Farz deniyor Allah emirlerin Celle Celaluhu. Eğer bir Allah'ın emri Celle Celaluhu kesin bir dile dayanıyorsa bunlara farz denir böyle. Delil-i kat'i deniyor bunlar Arapçada. Açıkça dayanıyorsa mesela ekümüz salah, namazı kıl, lan biliyor. Açıkça burada bildiriliyor. Bunlara farz deniyor. Bunları yapmak insanlara farz oluyor. Mükellef olanlara, ergenden sonra olan kişilere bunu uygulamak bunları, yaşamak farz oluyor bunlara. Bir de Mevlam'ın yasakları var. Yani bunlara ifal, la tefal dönüyor bunlara. İfal yap anlamında, diye de yapma anlamında la tefal geliyor. Rabbinin yasak edişi yapmak da haram oluyor. Böyle. Eğer Rabbim onu yasaklamışsa, Kur'an-ı Kerim'inde açıkça yasaklamışsa, bunları yapmaya yapanlar da haram işlemiş oluyor bunları da böyle. Bir de haramı terk etmek, o da farz oluyor. Haram bir günah, kişi hatta bağımlıymış ona buna. Fakat bir düşünüyor, bir düşünceye dalıyor. Bir işin sonuna bakıyor ki, bunun sonu çıkmaz sokak bu yollar. Ölüm var, hastalık var, yaşlılık var, bir mezar çukuru var. Oraya girmemeye çare yok oraya, mezar muhtemelen. Ya. Kişi uyansa, gönül uyansa da, o günahı terk ederse Allah korkusuyla o zaman bu da bir farzdır böyle. Mesela günümüzde yolda bile giden bir kişi erkek olarak yolda yürüyen kişi tabii şimdi yaz geldi, hava ısındı. Bu Allah'ın bir nimeti bu elhamdülillah ama bu nimeti bozanlar oluyor tabii böyle. Havayı bozanlar oluyor, mali havayı. Açık gezenler oluyor böyle. Şimdi bir erkek, böyle bir açık bir kadın, kıza kavuştuğu zamanlar Allah'ın yasakladı, haram kıldı, günah diye bakmasa, gözünü kapasa, başını çevirse, o da nedir? Farz yapmış işlemiş oluyor, ibadet sevabı alıyor muhtemelen böyle. Yani günümüzde günah çok her tarafı sarmış ama sevap da çoğalıyor günümüzde. O da var muhtemelen. Yani kişi bakmaz mesela, başını çevirir, gözünü kapar. Bu haram. Allah öyle buyurmuşlar böyle. Buyur derken. Onda bir farz sevabı bakın. Farz sevabı ama. Farz. Yani sünnet sevabını aşıyor. Bir gün kapamak. Böyle. Mesela bir yalan söylese işi olacak. Ama yalan haramdır diyor. Doğru söylüyor. Dünyada zarar bile görse ama oradan kişi sevabı oluyor. Farz işlemiş olmaktan böyle. Bir de farz iki alıyor farzlar. Farz-ı ayın deniyor. Farz-ı kifaye. Farz-ı ayın bir kişi mükellef olmuş, ergen olmuş erkek kız. Ona em yapmak farz oluyor. Namaz, oruç gibi mesela böyle. Farz-ı kifaye herkese farz değil de eğer o cemaatten bir kısım yaptı mı o kafi oluyor. Gidiyor böyle. Ne gibi? Cenaze namazı kılmak gibi. Yani cenaze namazı kılması hayatta olanlar üzerine farz olmuştur. Ölen bir Müslüman cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, namazını kılması, mezar defin olması hayatta olanlar üzerine farz mıdır böyle? Farzdır böyle. Allah korusun bir Müslüman cenaze açıda kalsa, ilgilenmese, ölmezse oraya gariptir, kimsesizdir, fakirdir, yoksuldur böyle. Halk önem vermez bir insandır. Öyle kim ona ilgilenmezse herkes günah olur. Böyle. Bunun ne bu farz? Farz-ı kifaye. Yani halkın bir kısmı bu işi yaptı mı diğerinden kurtulmuş oluyor. Bunu. Günahdan kurtulmuş oluyor. Ama tabii sevabını yapar oluyor sevabını. Demek ki Allah'ın yasaklığı yapmaya haram dönüyor bunlara. Bir kimse Allah'ın Celle Celaluhu emrini yerine getirirse, farzlarını, namazını, orucunu, zekatını, haccını mesela, diğer emirlerini, örtülmeyi, her neyse bütün emirleri yerine getirirse, haram sakınırsa, bu neydi bunlara? Müttakî diyor, müttakî diyor. Müttakîler bunlar. Ehli tekva sahibi yani böyle. İşte cennet bunlar için yaratıldı muhtemelen. Yani böyle, üvidil müttakîn, üvidil müttakîn bak. Üiddet din müttakîn. Cennet yaratıldı, hazırlandı. Kime? Müttakîler için, müttakîler için böyle böyle. Demek ki işte insanın, aslı insana olanlar, insana kâhı bunlar muhtemelen böyle. Allah'ın emrini yerine getirir. Ne kadar dar da olsa zamanı, kısıtlı da olsa böyle, dünya sana zarar verecekse bile, namazın vaktini yakalar, bunu da geciktirir, onu tutar böyle. Emri de yerine getirir, her konuda yerine getirir bunları. Bir de haramdan sakınmak şartıyla, günahdan sakınmak şartıyla. Mesela günümüzde bir şey var, kredi adı altında, faiz. Arapça bunun ribadır aslında böyle. Buna faiz yani Türkçemizde. Şimdi ne yaptılar? Faiz deyince Müslümanlar böyle korkuyorlar. Faize karşı böyle bir günah. Bunu insan kabul etmiyor mu bunu? Ne yapıyorlar şimdi? Adı oldu kredi oldu muhtemelenler. Kredi alıyor. Faiz yapmıyor böyle. Hayır. Faiz muhtemelen böyle. Faiz böyle böyle. Yani isim değişmekle muhtemelenler. Mesela şurada süt var değil mi? Türk süt böyle. Araçman leben derler değil mi mesela? Leben de süt de süt değişme muhtemelen böyle. Haşa şarap, şaraptır muhtemelenler. Arapçası da hamur aslında böyle, hamur Arapçası böyle. Ama ne olsa olsun böylece, demek ki mesela Farsça bey derler, bey, şaraba. Pardon, meyhane oradan geliyor, meyhane. Yani şarap için ev anlamına geliyor, meyhane. O anlamına geliyor. Demek ki bir insan fazla yerine getirir, Allah emrini yaşar. Mesela bir hanım, kız örtünür. Ve gereğini bunları yapar. Yani namahremden sakınır kendisi. O sakınır bunları, yaşarsa bunları. Ne oluyor? Müttakî oluyor, müttakî muhteremler. Böyle biri, üiddet lil müttakîn. Cennet buna yaratıldı. Yani bunlar cennetin adayları bunlar. Dünyada aday cennet adayı muhteremler. Öldüğü anda, elhamdülillah kabrinde rahat. Ölümü rahat. Ölürken korkutmaz ona fazla kendisini böyle. Ölenleri gelir, melekleri gelir, evliya ruhları gelirler. Onun yardımcı olarak kendisini ölüm halinde. Bir tören gibi olur böyle, ölüm hali, öyle ölür. Mezarında bunu karşılarlar mezarında. Kabirdeki suali kısa olur. Çünkü bir bunları böyle. Kabri genişler, nurlanır, cennet bahçesi olur. Bu kabri daha böyle. Kalktığın mahşerde hesabı kolay olur. Elhamdülillah. Sadece geçer, cennete gider. Peki bir insan İslam'ı yaşamıyor. İnkar etmiyor. Kabulleniyor. Ama yaşamıyor. Namaz kılmıyor. Cuma'dan cuma kılıyor. İşte şu bu kılıyor. Arada bir Ramazan mesela bir camiye geliyor. Namazını devamlı kılmıyor. Haram işliyor böyle. Faiz alıyor. Kredi adı altında. Muhtemelenler, hadis-i şerifte geliyor, bir binada bir tek taş haramdan olsa oturmak lanetlenmiş oluyor muhtemelen böyle, hadis-i şerifte. Bir binada. Tabi eski evler kerpiçti, taştan çamurlu yapıldı eski evler böyle. Peygamber zamanında öyle, peygamber böyle. Yani bir tuğla bile olsa böyle faiz parasıyla Allah korusun muhtemelenler, orada huzur olmaz muhtemelen, olmaz böyle. Bir insan böyle işte ne abim sıkıştım diyor, şu bu diye böyle sıkıştım diyor böyle. Mesela asıl saadette Peygamber zamanında 3 yıl, 3 yıl muhtemelen abluk ettiler müşrikler Müslümanlara Mekke-i Mükerreme'de böyle. Yani bir Müslüman parası alamıyor çarşıdan, malını satamıyor, abluk altına böyle. Aç kaldılar. Ağaç yaprakını yediler, otları yediler, kaynaklar bunlara muhtemelen. 3 sene muhtemelen. Buna katlandı bunlar muhtemelen böyle. Katlandı bunlara bu şekilde. Bu için sıkıntı vermeye gerekiyor. Bir insan Allah korusun böyle ibadetini yarı kılar, yarı kılmaz, terk eder, merak eder, ya hiç kılmaz, harama giderse adı oluyor fasık. Fasık. İnkar etmese bile, mümin olsa bile adı olur mümin fasık olur. Hayata zor, dünya zor muhteremler. Günahlarını sıkar gönlünü. Huzur bulamaz muhteremler. Ne kadar ünlü insanlar vardır. Sanatkar derler, şunlara bunlara, ses kağıtları, şunlara bunlara, para bol muhteremler. Para bol şey ver ama huzur yok muhteremler. Huzur yok muhteremler. Yazlığı vardır, kışlığı vardır, özel uşağı vardır, özel yatı vardır. Yani yaşadığı hayatı onu karşıdan bakan onu çok huzur zanneder diye muhtemelen. Peki ne yapıyor bunlar? Alkol, işte içkiler, uyuşturucu, eroin muhtemelen baktığında. Artık yaşayan muhtemelen. Sıkın bunalımdan. Günün daralıyor muhtemelen. Günahı gününü kabul etmiyor. Günü kararmış muhtemelen. Sıkın bunalımdan bunlar muhtemelen. Huzur bulamıyorlar muhtemelen. Gece kulübüne giderdim ve erkek, kız, karma karışık muhtemelen böyle. Her pisliği yaparlar. Her günah işlerler ama nedir? Huzur yok mu kendine muhtemelen? Yetmiyor onlar. Ya alkolik olur, arka bağımlısı olur, ya eroman olur, uyuşturucu bağımlısı olur, hapçı olur muhtemelen bu şekilde böylece. Yani kendini kaybeder muhtemelen. Kendini kaybeder böyle. Artık yaşayanmaz bir hale gelir muhtemelen. Allah korusun böyle. Bu dünya cidası. Yani biriniz Allah'a kulluk etmesin de rahat mı yaşar? Yaşamak muhtemelen. Vallahi yaşamak muhtemelen. Yaşamak muhtemelen. Avrupa bakma, Avrupa mesela. Amerika muhtemelen böyle. Hepsi eroymen. Uyuşturucu hepsi muhtemelen böyle. Hepsi muhtemelen böyle. Sapıklı hepsi muhtemelen. Allah korusun bu şekilde. O da olur fasık. Mezar azabı çok. Kabir azabı muhtemelen. Sual veremez. Bahşer hesabı çok muhtemelen. Sualde geçemez Allah korusun. Yanar günah tamam arınacak günahından kimle kaç bin yıllar günah yanar. Onun acı çıkabilir aynı cennetten. İmanı var, ölürse imanlı ölürse muhtemelen böyle. Bir de bir insan zamanda mesela Allah'a kulluk edememiş zamanında. Namazı kılmamış, şu on bu olmuş falan derken sonra nasip oldu, uyandı kendisi. Bunlar kınarmaz muhtemelen bunlar böyle. Bunları sevmek lazım bunlara böyle. Yani bir dönüş yapıyorsa bunları sevmek lazım bunlara böyle. Kişi elhamdülillah dönüş yapmış, Allah yoluna girmiş. Artık namazını kılıyor, haramdan sakınıyor. Ama geçmiş günahlarına tevbe etmiyor böyle. Onları aldırmıyor, unutuyor onları böyle. Evet, haramdan sakınıyor elhamdülillah. Şimdi namazı kılıyor, alıyor sevabını ama muhtemelen ne oluyor? Eski günahlar duruyor ama defterinde. Oradan sildirmek lazım bunları da. Ne gerekiyor? Tevbi istiğfar muhtemelen. Tevbi istiğfar. Yani tevbi istiğfar ile böyle. Üç şart var tevbinin de. Evvela pişmanlık, nedamet, içi yanması. Neden ben Allah'a kulluk edememişim o bir Rabbime? Nasıl bir Allah'ım asi olmuşum böyle? Ağlaması lazım muhtemelen. Pişman olması gerekiyor. Yanması gerekiyor böyle. Bu şart. Tevbe için. Sonra günah artık işlemeye kesin karar verir. Karar verir. Ondan sonra da diliyle de tevbe istiğfar. Esnafın azim ve tüb ileyh. Buna devam eder. Bu ne yapar? Geçmiş günahında bu siliyor. Allah dünyada var imkan. Yani 20 sene istiyatın Allah-u Teala'ya diyelim. Namaz niyaz yok böyle. Haram işlemiş 20 sene işlemiş böyle. Aman defteri tamamen doğmuş günahlı insanlarla böyle. Ama gereği şeklinde böyle. Tevbi sıratam yaptı mı? Allah'a kadar kabul oldu mu? Onlar oradan siliniyor muhtemelen. Onlar siliniyor adamlar. Elhamdülillah böyle gönlü pırıl pırıl oldu böyle. Gönlü parlar, nur gibi oldu muhtemelen. Hafifler böyle. Hafifler bir insan böyle. Yani insan gönlü arındığı anda kişi buna fark eder muhtemelen. Yani kim olsun böyle böyle. Yani Allah'a tam dönüş yapan bir kişi bir de bir tevbi istiğfar etti mi, günahlara af oldu mu, Allah bunu kabul etti mi, o kişi bunu hem anı farkına varır muhtemelen. Gönlü ferahlar, hafifler, rahatlar böyle. Ve buna bir ağlama gelir, ağlama muhtemelen. Tatlı bir ağlama gelir böyle. Öyle bir ağlama ki o kadar ondan zevk alır o kişi muhtemelen. O ağlamadan böyle. Yani tevbe ağlaması bunu var. Tevbe gözyaşları muhtemelen. Cehennemi söndürür o gözyaşları muhtemelen. Ya. Tevbe ağlaması muhtemelen. Yani günahına pişman olur, nadim olur, içi yanar böyle. Utanır Mevlamızdan yani böyle. Öyle tevbe eder ki böyle. Gönlü bir rahatlar ama ağlama gelir. O anda böyle. Böyle bir ağlayarak tatlı tatlı böyle. Böyle. Her zaman ağlamayı yapamaz muhtemelen böyle. Ağlar, tevbe kabul olur muhtemelen. Hafifler muhtemelen böyle. Evrende böyle içi rahatlar, gönlü rahatlar bunlar bu şekilde. Kişi bu şekilde temiz bir gönülle artırmaya gitti mi de orada işi kolay muhtemelenler. Şimdi civada okuyayım inşallah, dışarı okuyayım inşallah böyle. Bununla ve daha bazı konular bu arz-ı şerif tabi böyle uzunca. Ahmet Muhammed Tirmizi Beyhaki, rivayet-i arz-ı şerifi. Aleyhisselam Hazretleri, ittikim meharime, haramdan sakın. Meharim, haramın çoğulmuş oluyor. Haramın her çeşidinden. Efendim, bundan ne olacak dememek böyle. Mesela düğün demiş, şunlar bunlar muhtemelen böyle. Şimdi ne yapmış, yeğenindir, yakınımdır, torundur, şudur, budur, bu şey, arkadaşınmış ya böyle, samimizse darılmasın, barılmasın. Allah darılmasın. Allah kulunu kapısına kovamasın muhteremler, o güzel Allah ya. Ne olur insanlar muhteremler ya. Mezara girince, insan tek başına kalıyor mezarında. Kimse gelmiyor, girmiyor sen muhteremler. Girmiyor kimse böyle ya. Bunun için, İttekil meharime, haramlardan sakın, sakın. Haram sakın. Şimdi burada ittekil emir bu. Emirde şart vardı bunda böyle. Sakırırsın ne olur? Tekün abide nasip. İnsanın abide olursun. Abid nedir abid? İbadet ederim Mevlamız'a böyle. Abd. Abd sonu de yani dalıyor geliyor öyle. Abd böyle. Allah kul olma. Allah teslim olma teslimiyet mi? Allah Celle Celaluhu. Ubudiyet. Abd böyle. Ubudiyet böyle. En yüksek makam bu Allah ubudiyet. Abd makam böyle. Allah-u Teala tam teslimiyet Mevlamız'a. Mesela köyler varmış. Onu da abd derlerdi. Köyler yani. Onu abd derler onları böylece. Bu ne yapar? O da efendisine teslimdir bunlar böyle. Yat yat, kalk kalk. Gel gel, otur otur. Emin yapacak bunu yoklar böyle. Ya kul ne yapıyor? Allah-u Teala tam teslim oldu mu? Bu makam-ı ubudiyet böyle. Kulluk makamı böyle. Allah'a kulluk makamı da. Ebeden nasıl? İnsanın abide olur. Bakın insan haramı terk etmekle ne oluyor? Haram terk etmek farz olduğu için bu da bir ibadettir. En güzel bir kul Mevlamız'a zaten. İnsanın en abidi hatta. İsmi temsili bu. Ebeden nasıl? Yani Rab nasıl makamı hemse muhtemelen böyle. Ubudiyet makamı böyle. Allah kulluk. Bizi Mevla teslimiyet muhtemelen. Dünyayı bir tarafa, ahiret bir tarafa hatta böyle, her şey bir tarafa. Yani ne buyurursa, ona tam teslimiyet lazım. Ver Allah, iman kasım Allah. Hep yakın buyuruyor, bir de Allah'ın taksimine razı ol. Allah'ın taksimine razı ol. Kader ile ilgili bunlar mı? Tabii kaderin çok bölümleri var kaderin böyle. Burada Allah'ın verdiği taksimat geliyor. Taksimat geliyor. Allah'ın taksime razı ol. Tekün insan en gani zengin olursun böyle. Allah'ın taksimine razı ol. Rabbim filana efendim güzel bir yüz vermiş. Senin yüzün o kadar güzel değil. Ona razı ol muhtemelen. Onda hayır vardır muhtemelen. Karşıki evi çok lüks bir bilede oturuyor böyle. Seninki efendim bir kulübedir, ona razı olmuştur efendim. Yani giymede, içmede, gezmede, tozmede, her şeyden muhtemelen. Senin araban, eski model bir araban var. Karşı arabanız daha lüks arabalar. Ona özenme muhtemelen. Özendin mi? O zaman taksime razı değilsin. Ona özenme. Peygamber şöyle buyuruyor bu konuda bizlere. Ünzuru men hü esvele minküm. Dünya yönünden, yani adı şey uzun da, dünya malı yönünden Peygamber buyuruyor, kendi aşağısına bak. Bak. Men esvele minküm. Siz aşağısına bakın. Böyle böyle. Evet, sizin araba eski model ama araba olmayan var. Almış çoluk çocuğunu, kışla kadrolakta bekliyor. Sen arabada gidiyorsun. Bak aşağıda vardı muhtemelen böyle ya. Sen bir yere gene baş sokmuşsun bir kapalı bir yere. Üzerine yağmur yağmıyor. Çatı yağmur atmıyor. Ama onu da bulamayan var. Yolda kalan var muhtemelen böyle. Efendim işte Frank iş çok sağlıklı, sağlam. Ya benim işte başım ağrıyor, dişim ağrıyor, işte karnım ağrıyor, midem ağrıyor. Daha hastalığı da var muhtemelen ya. Yatağa bağımlı, yatağa bağımlı öyle hasta var ki yani kalkıp şöyle bir odada bir gelinse, odada gelinse işte Boston'da şükür çek Allah'a muhtemelen. Peygamber bize böyle muhtemelen. Ünzülü melez söyle mümkün. Sizden aşağısına bakın, nimet bakımından. Vela tenzülü men hübe fevkaküm. Üst yöne bakmayız böyle. Bu dünya bakın. Ayet-i bankamından ise üstünüze bakın, aşağı bakmayın. Ayet bakalım böyle. Efendim, ben işte beş namazı kılıyorum mesela, işte şunu bunu yapayım, yeter bana. Yok, bak bakalım böyle. Mesela sahabelere baktım, evlilere baktım. Nasıl yaşamışlar muhtemelen böyle. Yani, gece uyumamış namaz kılmışlar. Resul Aleyhisselam Peygamber muhtemelen böyle. Hatim-ül Enbiya. Her şey Afoğlu'ya geçmiş geleceği, ayakta şer gece namazı muhtemelen böyle. Hele biri gece, bir gece. Yeni ayete gelmişti. Ayrılmanın sonundaki ayete gelmişti. Peygamber Efendimiz hatta yatı yatı kalktı. Ayşe izin istedi. Ya Ayşe, izin verirsen aldım bağışlarım, aldım kulluk etmek istiyorum. Bana izin verirsen bak. Bakın, hassas değil mi Efendimiz? İslam'a yoktur. Bak, bak. Eşinde izin istiyor, izinler istiyor benden. Nafile bu. Farz istemez ama farz Efendimiz. Kadın da farz izin istemez. Nafile ister böyle. Mesela bir kadının nafile namaz koca geliyor mesela. Kore'de istemiyor. Gel yat, yat, yat böyle. O zaman yapması daha sevaplı tamam. Böyle, böyle, böyle. Erkek de farz istemez. Ama nafile de kadın hakkı var çünkü kendisine böyle. İzin istiyor muhtemelinde. Hem kalktı muhtemelinde. Abdestini tazeledi. Hem namaz kılıyor, hem ağlıyor falan muhtemelinde böyle. Böyle sakalından damlıyor. Secde ettiği ıslanmış namaz böyle. Ahşe alemiz uykuya dalıyor, bir uyanıp bakıyor, Peygamber namaza böyle. Rükuda, secdede ağlıyor, yaşlar gözyaşları damlıyor, sakalından sürecek yerlere Peygamber böyle. Uzun zaman geçti. Peygamber selam verdi iki rekat namaz kılınca. Ayaklar Peygamber kapandı. Ne olur ya Resulallah. Allah her şeyi affedip gelip gelmiş be. Ne olur üzme kendini böyle. Ayşe Allah'ım şükretmeyin mi? İşte bir de bunlara bakmak gerekiyor muhtemelen böyle. Bakıyorum senden. Yani ayet yönünden daha üsttekilere bakmak gerekiyor muhtemelen böyle. Mesela zengindir, kimseye yardım etmez ama böyle. Eli açıktır mesela değil mi? Ona bakmak gerekiyor. Bak, zengin malı var ama Allah yolunda harcayabiliyor bunları muhtemelen böyle. Yani kuvvet Allah yolunda harcayabiliyor. Allah'ın şunu bunu yapabiliyor böyle. Bak, şunu şunu yapabiliyor bu şekilde. Onlara bakmak gerekiyor. Onlara özenmek gerekiyor. Daha iyi olmaya çalışmak gerekiyor tabii böyle. O yönde. Demek ki Peygamber buyuruyor, "Varallahu bima kasemallah." Allah'ın taksimine razı ol. Rıza makamı demiyor. Rıza makamı tabii böyle. Rıza makamı bu. Radi var, radiyet emrediye. Ya radi mer. Kuldan razı oldu mu? Allah kuluna razı oluyor merdi. Allah kuluna razı oldu tabii böyle. Gir bakalım cennet ondan sonra. Şimdi Allah'ın taksiminde muhteremler rızık yazılmış, rızık yazılmış, rızıkta bakın muhteremler. Rızıkta yazılmış. Ana karnı yavrunun rızkı az olur bazen. Süt emecek rızkı azdır. Annesine fazla sütü gelmez muhteremler böyle. O yazılmış muhteremler böyle. Bunu da razı olmak, rızkı razı olmak. Rızkı razı olmak. Yani kuru arpa ekmeğini bulamayanlar olduğu zaman geldim. Kuru arpa ekmeğini böyle katı, kuru. Yanmış güneşte böyle, kurumuş muhtemelen böyle. Taş gibi. Onun doyası Yemenler oldu Arpa ekmeğini. Yine vardır fakirler. Açlıklar yine var dünyada muhtemelen. Afrika'da biraz da muhtemelen. Yine var. Buyuruyor Peygamber Hazretleri Beyhakid Adı Şerif Men radiye minallahi bil yesiri miner rızkı. Allah'ın verdiği rızkın az kanat razı olsa bil yesiri. Yani o yandan böyle rızık vermiş. Ekmek vermesi mesela, yiti vermesi, peynir mesela böyle böyle ama az böyle. Her isteğini yemiyor. Alamıyor, yapamıyor, neyse böyle. Bir de var ki alabilir de gene yiyemiyor ama rızık yazılmamış. Hastalık altında. Yanım tatlı ister, baklava ister, şunu bunu ister ama şeker yüksektir. Hemen şekeri fırlar. Korkar yemeğe. Yanım tuzlu ister, işte tuzlu tuzlu şöyle bir işte ızgara mızgara şunlar ve tuzumuz olsun böyle, cızımız olsun böyle, her imkanı var. Her imkanı var böyle. Hemen yaptırır ama bir tuz yedi mi tansiyon fırlar muhteremler. Ya kafa döner muhteremler. Ya. Yok bir ülser vardır, şu vardır, bu vardır. He bunlar birer sebep, aslında kadar rızık bunlar dengeliyorlar muhteremler bunlar. Bak, bir insan men radiye minallahi bil yesiri min rızkı rızıktan az rızkı var, rızı ask, az rızkı hiç alamıyor, yiyemiyor, yapamıyor neyse böyle, hikmetini böyle. Buna razı olsa kul. Allah şükürsün muhtemelen böyle. Peygamber bir gün bir eve misafir oldu muhtemelenler. Tabi aniden gitmiş böylece. Ekmek varmış evde. Yanında katık olarak, yanında sirke varmış işte katık olarak. Sirke. Böyle bir şey oldu böyle. Yani Medine'de evde hurma bile, hurma yoktu, hurma. Hurma memleketi ve Medine, Medine hurma bile verdi böyle. Sirke varmış. Utanıyor sahibi tabi. Çıkardı ekmeği, sirkeyi, yarısı da bir var. Peygamber niye mi ödü mü? Ne güzel katık sirke muhtemelen. Niye mi? Ne güzel katık sirke muhtemelen böyle. Bu peygamberle. Peygamber ekmeğe bağlı sirke yedi muhtemelen böyle. Demek ki razı olmak gerekiyor muhtemelen böyle. Olmak gerekiyor. Din insan Allah'ın verdiği az kız razı olursa radıyallahu amini bir kayri min ameli. Altı onun az ameli razı oluyor. Bakın böyle. Kul Allah'tan razı ve rızkın razı. Şekerli yeme yeme, tuz yeme yeme. Hiç kimini alamıyor, kimini yiyemiyor, şunu yapamıyor böyle artık. Yetiştiremiyor neyse böyle. Çocuğu kalabalıktır, masrafı ağırdır. İçin bunları böyle. Ha bakayım bir tarhana çorbası, içine dorak kuru ekmek de yanı bak onlara bakalım böyle. Ama razı bundan. Oh, razı. Razı bundan. Allah onun ameline razı olur. Az da olsa ameli. Yine rızık değişmez muhteremler. Yazılmış rızık muhterem. Rızık yazılmış. İnner rızka leyatübül abde. Rızık kulu arıyor. Rızık arıyor muhterem. Kim yazılmışsa. Eyse mimma yatübül ecelü. İnsan eceli nasıl arıyorsa, ecel arıyorsa, rızık öyle insan arıyor. Ha, daha fazla. Ekseri daha fazla. Kişi mesela ölümden kaçayım diyor böyle. Depremde mesela kaçtı bazıları. Gitti ya öldü muhtemelen böyle. Yolda kaz oldu öldü. Şu oldu bu şekilde böylece. Yani insan ecelinden kaçamadığı gibi rızık insanın peşinde muhtemelen. O da gelir muhtemelen. Kişi mağaraya girsin, dağa girsin, oraya buraya girsin. Değişim muhtemelen. Hazreti İmam-ı Azam'ın bir şeye var muhteremler. Onun özel tesbihatı var, zikri var İmam-ı Azam muhteremler. Ondan bir kısa okuşalım. Sübhane men yarani. Sübhane men yarani. Ve yarif mekani. Rezakani. Ve la yensani. Çok hoşuma gidiyor. Bak. Sübhane men. O öyle bir sübhandır ki, o Allah Celle Celaluhu sübhandır ki böyle her noksada münezzeh böyle. Kadir-i Mutlak, Ali'nin Basir-i Semi, yerine yüktek hakim egemeni muhtemelen böyle. Bütün zerat onun emrinde Mevlam gözetiminde. Ben yarani, o Allah ki beni gören Allah'ım sübhandır. Diyor. beni o gören Allah'ım, Sübhan'dır. Ve yarife mekani, benim bulunduğum mekanda biliyor Mevla, neredeyim? Köşte mi, sahide mi, yolda mı, ormanda mı, yolda mı kaldı, yağmurda, karda mı kaldı? Ana karında mı, ana kucağında mı? Ana karındayken de, bak, ve yarife mekani, bak beni görüyor, mekanım biliyor. Şimdi ana karında, dört tane can verildi, ruh verildi. Ne istiyor? Rızık istiyor şimdi ben. Böyle. Ona kim rızık verebilir ana kanlı çocuğa? Ona serum yapılır mı serum? Olur mu muhtemelen? Ne gerekiyor? Mevlam ona rızık veriyor muhtemelen. Anasının dolaşım sistemin kan dolaşımı. Damar. Böyle. Ne yapıyor? Çocuğun göbek orduna bağlanıyor muhtemelen. Bir eş ile böyle bağlanıyor böyle. Annesi yer, içer, sindirir, bedene çekilir, kan haline gelir. Çocuğa kan olarak gidiyor okumlara. Ve yarif-i mekani. Allah mekanı biliyor mu? Ana karında da böyle. Rabbim onu ne yapıyor? Rıza kanı, rızkını gönderiyor. Veda yiyense unutmuyor mu? Ana karında çocuğu gider muhtemelen. Doğdu, dünyaya geldi. Şimdi ne yapacak? Ne dişi var, ne bir şey var böyle. Midesi daha çalışmıyor. Ne yapacak? Süt muhtemelen, süt muhtemelen. Süt böyle. İki tane pınar ana göğsünden, iki tane pınar muhtemelen. Yani sanki bir yer altından fışkıran bir abuhel gibi böyle. İki pınar, ana gözleri muhtemelen. Bak çocuğa muhtemelen. Bir ana sevgisi böyle bir anası veriyor. Ana sevgisi böyle şefkat veriyor. Yani bakar muhtemelen böyle. Yani insan ana karnında olsun, ana kucağında olsun, ormanda olsun, bayırda olsun muhtemelen. Rızık yazılmış, bu insana bulunur, gönderir madem böyle. Yahsine carike, komşu iyilik etmeli böyle. Komşu iyi görüş komşuna, ihsan et komşuna, iyilikte bulun komşuna böyle. Yani tebessümle, güler yüze böyle, hayatı sorarak komşuna böyle. Onlara karşı somurtma, surat asma, olmayan şeye böyle bir sorun çıkarma, komşu iyilik et böyle. Tekün müminen, o zaman gerçek mümin olursun. Bence bu. Öylece hareket tekün mümine. Komşu hakkı, çok büyük komşu hakkı muhtemelen böyle. Çok büyük komşu hakkı bu şekilde. İyi davranmak, bazı şeylere katlanmak gerekir. Bazı şeylere katlanmak da gerekir bir şeylerin. Demek ki iyi komşuluk yapmak muhtemelenler. Komşu ki muhtemelenler, üç türlü komşu var. Biri komşusudur ama gayrimüslim. Hristiyan Yahudi şu bu. Ateist mesela neyse, Moslan neyse böyle. Komşudan böyle. Ama o da komşu, onun hakkı var mı? Bir hakkı var böyle böyle. İkinci komşuluk, Müslümandır bir komşudur böyle. Onun iki var böyle. Din kardeşliği, bir komşu hakkı var böyle. Üçüncüsü akrabası Müslümandır, bir komşudur. Üç hakkı var mı? Yani üç misli ona iyilik yapma gerekiyor. Akraba olan komşusuna. Diğerine iki misli. Gayrimüslim'e de bir misli gene muhtemelen. Yani sahabelerin pek çokları böyle bir koyun falan kesince komşusuna gönderir. Yahudi komşusuna gönderir muhtemelen. Gönderir böyle. Demek ki Yahudi, Hristiyan bile olsa komşusu, bak İslam onları tersliğe muhtemelen böyle. Neden? Sahabeler yöveli yaptığı için, onun için onun sahabenin gittiği her yerde İslamlaştı muhtemelenler. Mesela Şam, Rumlara ait o zamanlar. Rumlar var Şam'da. Tek mi yok Müslüman, tek Müslüman yok mu Şam'da? Şam feth oldu, Şam İslamlaştı böyle. Mısır, Kıptiler vardı onlar böyle. Kıpti böyle, onun dini ayrı onların böyle, inançları böyle. Kıptiler vardı böyle. Feth oldu, İslamlaştı muhtemelenler. Neden? Sahabelere bakarak muhtemelen. Ona bakarak muhtemelen böyle. O sahabenin komşuna bakıyor, davranışına bakıyor, onların haline bakıyor, yaşına bakıyor, emredin bunlara muhtemelen böyle. Emredin bunlara muhtemelen böyle böyle. Yani bir İslam'ı yaşasak muhtemelen de. Onun örnek olsak, yani dürüst doğrulukta. Biz Almanya'ya koyduk, işte git Almanya'ya. Almanya İslam'ı mı lazım şu anda? O kadar Almanya'ya işte gitti Türkiye'den. Almanya'da İslamlaşması zamanı Almanya'da şu anda mesela. Neden ama? Örnek olmadık muhtemelen. Örnek olamadık muhtemelen böyle. Yalan orada, rüşvet orada, şundan orada, bunlar burada baktılar ki bunlar ince bakıyor, bu Müslümanlık böyle. Bir kişi, bir din kardeşi varmış, kardeşi olmuş onun kendisine böyle, onun ziyaretine gidiyor. Bulunduğu kasabanın en kenar oturuyormuş, gece kondu dediğimiz tabir günümüzde. Oraya oturuyor, bakıyor böyle, otururken bakıyor, küçük sıçanlar, fareler oynuyor, altlar bunları. Ya kardeşim be diyor, abi burada sıçan mı oluyor, fare de bunlara diyor. E ne yapayım diyor, şu burada bu şekilde diyor böyle, oynuyor burada böyle. Benim bir kedim var, çok avcı bir kedim diyor. Ben sana kedimi getireyim, biraz sana biraz kalsın diyor. Bunu bir gün tutar, bir gün kaçarlar diyor böyle. Ben kurtulursun. Olmaz, razı olmuyor. Neden? Ne içeceğiz sıçanlar diye. Ben kaçınca komşu içecek diyor. Bak. Yani benim evimden kaçan sıçan komşu gidecek diyor. Ona zarar verecek diyor. Onun için kedi almayan ben diyor. Yani bakın komşusuna onun sınıf kaçması diye evine kedi bile almıyor muhtemelen böyle böyle. Yani komşu hakkı bu kadar büyük muhtemelen böyle. Yani selamda, kelamda, şunda, bunda böyle. Hastaneye ziyaret etme, cinayete gitme gerekiyor böyle. Yardım etme gerekiyor. İlgilenme gerekiyor komşularla, komşularla. İlgilenme gerekiyor. O zaman o tekkün müminen, insan tam mümini kâmi olur muhtemelen böyle. Haliyle yaşayarak böyle muhtemelen böyle. Yaşayarak bu şekilde. Bir İslam'ı sevdirmek muhtemelen böyle. Sevdirmek böyle. Ve belindâsî mahtûbeli nefsike. Bir de nefsin istediğini diğer Müslümanlara iste. Yani kendin adına canın ne istiyorsan, nasıl yaşam, hayat yaşamak istiyorsan aynı şeyi karşına iste. Tekin Müslüman. Ama gerçekten Müslüman olsun. Yani bir insan kendisi istediği hayat yaşamı karşına istemesi gerekiyor. Mesela esnaf diyelim muhtemelen böyle. Esnaf mesela. Çarşıda mesela tabii biraz da merkez yerlerde devamlı her şeyse var mesela böyle. Şimdi ne gerekiyor değil mi öyle? O sattığı gibi komşu satsa. Onun sonra istesine gerekiyor. Yani. Onun da eşi, onun çok çocuğu var. Onun çok çocuğu var değil mi? Biri geliyor bir Allah dostu ulemaya, hak dostu, gönül uyanık yani böyle. Ben diyor, iş yapmak istiyorum. Düşüm taşlarım diyor. Helal olması için kazancımı diyor böyle. Karar verdim diyor. Kefen satayım. Yani cenaze malzemesi satayım diyor. Kefen tamam, başta olmak üzere bile. Bu iş yapmak karar verdim diyor. Helal olması için diyor. Bak yüzüne bir gülümsüyor. Neden gülümsen diyor. Peki iş olmasa ne yaparsın diyor. Üzülür müsün? Diyelim iş olmasa. Üzülürüm. Ne? Demek ki diye iş olma üzülürsün. Yani ölseler de iş olsa. Kemen saçsa kemen. İnce ama böyle. Yani sırf geliri oradan gelecek ama. Başka yapmıyor başka bir şey böyle. Mesela dükkana vardı, başka işi vardı. O da satar başka mesela böyle. Ama sırf geliri oradan cihazı satacak, bunu satacak bu şekilde böylece. Ne diyor? İş olma üzülür mü? İş olma üzülür müsün? İş olmasa diyor. Yani ölen olmadı hiç. Kimse ölmedi, hiç olmadı. Yani insan kendisi istediğini diğerinin istemesi gerekir muhtemelen. Ekmel müminiyle imanen. Tirmizi Ebu Davud İbn-i Raci'de hadisi muhtemelen. Müminin en ekmeli iman yönünden, kamili. Mümini kamildir. Mümini kamil böyle. Tam olgun mümin böyle. Kalbiyle, gözüyle, midesiyle, ağzıyla, konuşuyla, dili, hareketiyle böyle her şey Allah'tan bağlanmış. Allah'a bağlanmış. Mümin-i kamil. En kamil müminler ahsen-i hulukan kim ahlakı daha güzelse o daha imanı kamildir muhtemelen böyle. Ahlak. Ahlak muhtemelen böyle. Ne kadar peygamber gelmişse her bir ahlakı en üst ahlak muhtemelen böyle. Mevlam büyük peygamberimize Ve inni ala hulukun azim. Ve inneke le ala hulukun azim. Bak bana. Ve inneke sen ya Muhammed'im en yüksek bir ahlak üzeresin böyle. Ahlak. Ahlak muhtemelen böyle böyle. Bak evliya varsa her evin ahlakı en güzel ahlak muhtemelen böyle. Bir insan çok namaz kılıyor, çok zikir ediyor, çok şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama ahlakı pis böyle, huysuz böyle kendisi, geçimsiz bir şey bir şekilde. Ona buna zarar veriyor. Bu boşluk muhtemelen böyle. Bir gün Peygamber'in huzurunda sahabe-i kiram bir kadından bahsettiler, kadından. Dedi ki, ya Resulallah, filanın hanımı, eşi, kadın. Gecede çok namaz kılıyor, çok zikir ediyor, çok şunu yapıyor, eli açık, çok insanlara yardım ediyor. Evet dediler. Yani bir kusuru var. Bu nedir? Komşularına çok ezik yapıyor komşularına böyle, diliyle komşularına böyle. Onun kalbi kırıyor, bunun kalbi kırıyor, incitiyor. Yani huyu sıhhat mizaçlı böyle, çok kalp kırıyor. Komşuna zarar ediyor. Hiye finnar. Hiye finnar. Oye peygamber bu cehennem uyar. Hiye finnar bak. Çok namaz kılıyor, gece nafile kılıyor çok. Çok zikir ediyor. Kur'an okuyor, iyilik ediyor. Ama komşularına diliyle zarar ediyor, diliyle böyle. Hırsın. Sert mizaçlı böyle. Huysuz böyle. Kaba. Daha önce çabuk kalp kırıyor, şunu bunu yapıyor bu şekilde. Bir kusuru var. Yani burada hiye finnar, hiye finnar, hiye finnar. O ehli cehennem, o cehennem. Yani yanacak, onunla çıkacak. Yani demek ki bir insan muhteremler ne kadar tekva görünse dışından, kıyafetiyle, yaşantısıyla, ne kadar tekva görünse bir kişi dış kıyafetiyle, demek ki eğer huyu, ahlakı güzel değilse, o bir makamda değil muhtemelen böyle. Yani evliya buradan belli olur. Evliya buradan belli olur. Evliya bir insandır. Yani işimizden biridir mesela evliyaullah böyle. Nereden belli olur? Ahlak güzel, ahlak güzel. Yumuşa tabii. Kalp kırmayan muhtemelen böyle. Hatta bir de kırılmayan bile. Yani ne kalp kırar, ne kendi kalbi kırılır. Çünkü kalp kırıldı mı, onun ikisine karşı bir intikam, bir şey besler. Kim besler muhtemelen böyle? Onun için kalbe kırılmıyor muhtemelen. Yani sevgi azalmasın sevgisi muhtemelen böyle. Ve hıyar hüküm linsayın. En hayırlınız, en hayırlınız eşine hayırlı olanlardır. Eşine karşı, kadına karşı tamam. Ve hıyar hüküm, en hayırlınız hıyar hüküm linsayın. En hayırlınız eşine karşı, çocuğuna karşı hayırlı olanlardır. Yani eşine karşı kaba davranıyor, bağırmıyor, ufak bir şey mesela, tuz ağzı yok, şu olmuş, bu olmuş böyle, hemen bağırma, çağırma, kaba davranıyor mu, bu da hayra girmiyor muhtemelen böyle. Eşine karşı da mutlaka nazik olma gerekiyor, hayırlı olma gerekiyor, gönlünü kırmama gerekiyor muhtemelen böyle, onlara karşı da böyle. Ve la tüksüril dıhke. Bir de çok gülme peygamberim tabi. Vela tüksel dıhken çok gülme. Dıhk. Üç türlü gülme vardır. Bir tebessüm Arapça, Türkçe tebessümdür. Nedir tebessüm? Gülü dudağından belli olur dudaklarından ama ses çıkmaz. Yani gülümsemeler mi? Tebessüm. Bu İslam'da makbuldür muhtemelen. Mahbul sevilir böyle böyle. Yani ahlaka bu da mı? Tebessüm et. Tebessümü böyle. Hatta bir Müslüman, diğer Müslüman yolda selam verirken tebessüm ederse iki katı sevap artıyor mu tamam böyle. Ben selamu aleyküm böyle. O da oluyor mesela. Esselamu aleyküm gülümseyerek verirse altı sevap tamam. Tebessüm insanı mesela. Tebessüm böyle. Nedir tebessüm? Dudak gülümsemesi. Yani ses yok ama. İnin dık dini Arapçada gülme, sesli gülme. Yani bunu duyuyorlar böyle. Bir de kahkaha vardır. Türkçe yine kahkaha böyle. O artık herkes duyulur böyle. Kahkaha. O çok tehlikeli o muhtemelen böyle. Yani o kadar kahkaha yapma böyle. Bu gönül kalbinin kararması meydana gelir muhtemelen. Ahiret unutmaktan meydana gelir böyle. Ve la tüksülel dıhken peygamberi. Çok gülme. Kahkaha bırak. Kahkaha altı bu dıhk. Böyle de olsa böyle çok gülme. Fenne kesti de aldığı ki çok gülmek timidir kalbi, kalbi öldürür. Bir insan çok gülüyorsa, bir konuş iki güler, bir konuş iki bu anı çok gülüyorsa, onun kalbi öldürür muhtemelen böyle bak. Kalbi öldürür muhtemelen. Bir kalp ölümü, kalp doğasını kaybeder. Kalp duyarsa muhtemelen böyle. O kalp, o gönül ibadetten feyiz almaz muhtemelen, almaz böyle. Namaz zevk almaz muhtemelen, yakılır ama almaz muhtemelen böyle. Allah'ın zikreden feyiz almaz muhtemelen, Allah korusun böyle şey. Gafil oluyor yani böyle. O bu şekilde. Demek ki çok gülmemek. Bir de iyi komşuların faydaları da muhteremler. Efendim buyuruyor. İnnallâ leyetfû bil müslimîn sâlihî. Allah Teala Celle Celaluhu bir salih Müslüman komşusuyla miyete ehl-i beytin min ciranihi el-bilâhe. Allah onun şeyiyle ehl-i beytinden, komşularından 100 komşuyu bakmıyor. Miyete ehl-i beytin. Yani 100 sayı değil, ev halkı yani. 3'e kişiden 3 kişi yapar mesela. Miyete ehl-i beytin. Ehl-i beytinden 100 kişiyi onun belayı def eder muhtemelen böyle. Demek ki bir mahallede, bir yerde muhtemelenler böyle iyi mesela olsa, onunla komşu olabilir kişi, yalanın inşallah muhtemelen olabilir, onda böyle. Demek ki Allah onun hürmetine etrafın komşuların benim de belayı def edin muhtemelen. En kanıtlarım daha fazla olmak şartıyla evet muhtemelen böyle. Onlara böyle. Bir tabi kabir komşusu böyle muhtemelen. Kabir komşusu muhtemelen. Kabir komşusu muhtemelen böyle. Kabir komşusu muhtemelen böyle. Hatta çok mevtadan mesela Allah dostuna buyuruyorlar. Onun tavrını görüyorlar. Mesela ölüye birisi onu görüyor rüyasında onu açık rüyat görürler. Bakıyor kabir azamında. Kabir azamında bu. Allah Allah. Üzülüyor şey yapıyor. Sonra aradan 5-10 geçiyor tekrar görüyor. Azabı kalkmış. Hakikaten ne oldu sana? Yanıma da biz Allah'ın bir salih kulu gömüldü. Allah'ın hürmetine beni kaldır azabı böyle. O rahatsız olmasın diye. Onun için bakınız, nerede bir evliya türbesi varsa, yatan mezarlık vardır muhtemelen bak. Nerede varsa, usta olsun değil mi? Mesela İstanbul'da başta mesela böyle, en İstanbul usta bile muhtemelen böyle. Yani Türk en güzel kalbisi en usta muhtemelen böyle. Sahabe-i kiram muhtemelen böyle. Kesin muhtemelen böyle. Bakın evliya varsa, hepsinin başı hepsi muhtemelen böyle. Hepsinin başı. Sahabedir. Bir de Peygamberimizin yerine konuk eden 7 ay. 7 ay muhtemelen böyle. Mihmen dar Resulullah, mihmen dar. Yani evine konuk eden 7 ay muhtemelen. Aynı kalp yakın kalıp böyle. Nerede bir evliye varsa, türbesi varsa, etrafında mezar var. Her yere bakalım mesela. Erenler mesela öyle başlamış. Erenler türbe etrafına başlamışlar. İşte Bilecik'te mesela aynı şekilde böyle. Yani soğumcu bu olsa her tarafta muhtemelen bu şekilde. Demek ki iyi komşu, salih komşu bakınız. Mezar komşusuna da faydası var muhtemelen böyle. Neden? Bu kişinin o kadar makamı iyi değilse bile komşusunun nuru onu da aydınlatıyor muhtemelen. Nuru böyle. Komşu nuru içerisinde muhtemelen böyle. Mezar komşusu. İyi mezar komşusu. Tabii en iyi mezarım dünyada Medine'de cennete bakıyor muhtemelen böyle. Ama Rabbim tabii nasip ederse, kim nasip olursa mesela her zaman dua eder muhteremler, tabi bilim veya takdir ederse olur tabi bundan muhteremler. Yani dünyada en iyi mezarlık, Medine mezarlığı, cennetin bakım muhteremler. Oradan kalkacak 70 bin kişi, 70 bin kişi, çok da, 70 bini kalkacak oradan mezarlıktan, cennetin bakım muhteremler. Hiç mahşe uğramadan, hiç mahşe uğramadan, hesaba çekilmeden muhtemelen. Direkt cennete çekilmeden. 70 bin kişi muhtemelen. Bunlar her birine bir de şifa hakkı var muhtemelen. Bunlar binlerce kişi muhtemelen. Her birine böylece. Yani diyor, en iyi mezar dünyanın Medine muhtemelen. Şimdi bazı kişi mesela Medine'de ölüyor da Türkiye getiriyorlar muhteremler. Yazık, çok yazık olmuş. Meyli oldu muhterem, yazık olmuş. Çok yazık muhteremler. Mesela Medine'yi vermiştim ben. Müslümanımızın yanına başı komşu peygamberimizin muhteremler böyle. Peygamberimiz buyuruyor, ilk şefaatim evvela komşularıma Medine'dekiler muhterem. İlk şefaatim. Mekke'dekilere, sonra Mekke'nin arasındakilere. İlk peygamberimiz şefaati komşak olduğu için kim Medine'de ölürse orada, gönülürse oraya cennete bakıyor. İlk onlara şefaat muhtemelen. Medine mezarı muhtemelen. İçinde 10.000'den fazla sahabe var muhtemelen böyle. Bakın, düşünün ki mesela Medine, İstanbul'da bir tek sahabe var. Mesela bildiğimiz mesela, bilinen bir, kesin bilinen bir muhtemelen. Böyle. 10.000'den fazla sahabe muhtemelen. Peygamber'in zevcilerinden var, onlar var, bunlar var, muhtemelen 10.000'den fazla sahabe var. Tabi'in, tebe-i tabi'in, ulemalar, Ehl-i Beyt Resulullah muhtemelen böyle. Kimler, kimler? Hazreti Osman başta mesela orada mesela böyle. Yani o mezarlık cennet mi? Bakıyor muhtemelen. Cennet mi? Ne bahsediyor muhtemelen? Ne bahsediyor muhtemelen böyle. Hazreti Osman'ın kabri önce Cenab-ı Hakk'ın dışındaydı. Çünkü onu öldüren asiler onun cenab sokmadılar muhtemelen. Üç gün kaldı cenab-ı Osman. Üçüncü halife, Halife Raşid'inden, Aşim-i Beşer'den, ilk Müslüman, ilk sekizden yeni. İlk sekiz Müslümandan biri muhtemelen. Osman da muhtemelen. Devam tebessüm eden, çok Kur'an-ı Kerim okuyan muhtemelen böyle. En çok yardım eden böyle. Bilhassa Tebuk seferinde böyle. Tebuk muhtemelen. 1.000 deve getirir muhtemelen böyle. Bir de 10.000 dinar bir torbayla yüklenir. 10.000 dinar gümüş para muhtemelen böyle. Torba yüklenir böyle. Peygamber önünde döktü mescitte. Ya Resulallah al bunları, sen harca bunları savaşta. Açtı. Allah'ım ben Osman razıyım. Sen razı ol. Bak ne oldu muhtemelen böyle. Hatta bir kuyu vardı. Osman Kuyusu'yla muhtemelen. O satın aldı orasını ben derken. Ben orada geçti bu konu. Ondan su aldırmadı kendisine muhtemelen. Evinde hapsedildi böyle. Asiler, işlendirenler böyle. 3 gün kaldı cenazesi böyle. Erişkiyet oldu. Şimdi Medine Hasan Muavi onu mezarında iş yeri aldı, dahil aldı böyle. Yani dahil aldı böyle. Şimdi tabii daha genişledi. Şimdi daha genişledi böylece. Kendisine böylece. Bir gün hac dönüşüydü muhteremler. Genelde İranlılar vardı. Önce Medine'ye gelmeyenler, sonra Mekke'ye İranlılar vardı genelde böyle. Yani bayağı tenaydı böyle. Bir gün dayandım Medine'de şey, Ravza Muhtarı bir yere böyle. Dayandım böyle. Sanki abime dağlar gibi öyle bir daldım böyle. Peygamber bana kızdı muhteremler. Kalk! Vardı. Kalk Ahmet, kalk! Osman kabrine gidelim peygamber. Sert var böyle. Ahmet kalk! Osman kabrine git. Hemen kalktım peygamber. Emrediyor Resulallah. Öl o yolda. Hemen kalktım. Mezahitten baktım. İranlılar sarmışlar Hasan'ın türbesini. Esmanlı böyle. Onlar hakaret etmek onlara sevap olurlar muhtemelen böyle. Hazreti Ömer, Osman'a. Onlar sever sayarlar, ona ibar sayarlar muhtemelen böyle. Baktım bir sürü etrafı çevirmişler böyle bu İranlılar. İranlılar Şiiler muhtemelen bu şekilde onları böyle. Tabi anlamadıklarına böyle. Bir şey istiyorlar böyle, anlamadıklarına böyle ama elini yansıma böyle. Sert böyle. Elini sert sallıyor bu şekilde. Anladım ki ya Osman sıkılmış o da muhtemelen onlar. Sıkılmış. Bak muhtemelen. Ölmüyor onlar. Peygamber'de gördük onun sıkıldığını. Peygamber'in damadı. Hem çifti damat muhtemelen. İki kızı verdi muhtemelen. Bir önce tabi. Peygamber'in sıkıldığını gördü. Peygamber muhtemelen baktı mı? Peygamber benim gibi acize peygamber git oraya muhtemelen böyle. Ben gittim mesela başına gidince sonra dağıldı onda muhtemelen vardı böyle. Oturum bir tane orada bir parça vardı böyle. Yani o alem muhteremde ölmüyor onlar. Öyle biz ölü muhteremde ya. Ya öyle biz muhterem. Gafil biz muhterem böyle. Bak demek ki çok gülme, boş şey fazla konuşma böyle. Hayatı boş harcama. Tüm ütülü kalbi öldürüyor. Öyle muhteremde. Kalp duyarsız muhteremde. Kalp Allah'ı aşkına tanımıyor. İvan çekin alamıyor kalp muhteremde. Haramlar sakramıyor kalp. Titremiyor. Allah'ın korku mu yok artık? Onun için velâ tüksül dıhke böyle. Çok gülmeyen bir peygamberi kalbi öldürür bu noktada bu şekilde böyle böyle. Yani ne yaparsak burada muhtemelen, ne yapıp burada muhtemelen böyle böyle. Oradaki rahatlık, o kabir hayatı oraya lüks efendim yapıyordu üzerine. Üzerine tribe yapar, şunu yapar, bunu yapar, süsler, püslerle artık şunlar bunlar muhtemelenler diyemezler. Eski bir hastane. Hastane içi bakımsız muhtemelen. İçine tam bir doktor yok doktor için böyle. Dairesi var, harcısı yok, şunlar yok, bunlar mesela. Yarım yamalık böyle yaşlar için bu şekilde. Bu ne peygamber aslında dedi? Levt alemin mi alemi? Levt alemin mi alemi? Ve peygamber dedi. Eğer benim bildiğimi bilseniz, bir hadis-i şerifte geliyor, daha uzun bundan, benim duyduğumu duysanız, gördüğümü görseniz, Eshabım, benim gördüğümü görseniz, benim duyduğumu duysanız, bu alemi, benim bildiğimi bilseniz, rızaletim kalilen, az güler, ne bekliyordum ki zira çok ağlardı Müslümanlar. Peygamberin materyalleri görüyor muhtemelen peygamberler. Melekleri her zaman görüşüyor muhtemelenler. Kabul edin ki Mevta'yı görüyor muhtemelen. Yatan kişi görüyor muhtemelen. Görüyor böyle. Peygamberin kızı, büyük kızı Zeynep, Radhanslı muhtemelen. Vefa edince genç öldü. Radhanslı muhtemelen. Peygamberimiz oturuyor mezarın başına muhtemelen peygamberle. Hiç kimseyi görür peygamberle. Ben gözünü kapadığı oturuyor mezarın başına diş çöktü muhtemelen böyle. Öyle hem hüzün mahzun duruyor böyle böyle. Arın başında. Tabi onu gören sahabeler ona da hüzünlü her birisi. Kimse birini konuşamıyorlar. Bekliyorlar. Biraz devam etti. Tabi peygamber başına kaldı. Açıldı peygamberle böyle. Açıldı. Yarısı ne oldu böyle? Kızım Zeynep çok da hasta yapıldı, ince yapıldı kızım da böyle. Hasta ince yapıldı böyle böyle. O mezara girince korktu birdenbire, mezara girince korktu birdenbire yaptı böyle. Ya bak, insan bunu yapırsa neyse, o devam ediyor muhtemelen böyle. Peygamber oldu muhtemelen böyle. Kızım Zeynep çok ince yapıldı böyle. İnce yapıldı kızım böyle. Hasta yapıldı böyle. Çok duyarlı, duygusal çok kızım bu şekilde. Mezara konunca bir ürperdi kızım mezara böyle. Allah'ıma dua ettim. Çabuk geçsin ürpermesi. Genişten durulmasın diye böyle. Rabbim duamı kabul etti. Elhamdülü kabul. Genişten durulandı kabul oldu muhtemelen böyle. Peygamber sevindi muhtemelen böyle. Hazreti Zeynep'in babası vardı peygamber muhtemelen. Babasının başlığında. Bize ne oldu mu hal muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Yani buradan götürmek şart mı? Bunu götürmek lazım buradan. Yani elimizden geldiği kadar kelimizi zorlayarak muhtemelen. Bir esnaf değil mi? Esnaf mesela. Müşteri gelirse kapayamaz ki böyle muhtemelen. Geç vakit olsa böyle, yani uykusu olsun, yorgun olsun, şurada olsun böylece. Ama müşteri geliyor. Daha sevimli muhtemelen böyle. Biz yapalım muhtemelen. Yapmamız lazım böyle. Çalışalım yani muhtemelen böyle. Daha çok namaza, niyaza. Hiç olmazsa namazını daha güzel kılmaya çalışalım muhtemelen böyle. Uzun okudum mesela elimizden geldiği kadar. Ben işte kısa biliyorum. İki sure okudum. Bir rekatta iki sure okumak denemler. O da olur muhtemelen böyle. Uzunları ezbeleme çalışıp mesela. İçimizde Kur'an'a kadar çok olsun o kadar faydalı muhtemelen böyle. Uhud Harbi'nde 70 şehit var muhtemelen böyle. Tabi Uhud Harbi'nin yapıldığı yer böyle. Meydan herkes tek tek mezara orada yer olmadı. Birkaç kişi bir mezara gömüldüler. Şimdi peygamber namazını kıldırdı onların. Kıldırdı. Yani yıkanmadılar muhtemelen böyle. Şehitler kanıyla yıkanılmaz. Şehitler kanıyla gidecek mi? Kanıyla muhtemelen böyle. Elbisinden kanıyla, kan yıkanmaz. Onun şehitlerin kanı temiz muhtemelen. Şimdi mesela normal bir cenazenin kefeni neyse olsun namazı kılınmaz baktığına böyle. Bak. Normal bir cenaze. yani kefenin cins olsun namaz kılmaz muhtemelen böyle. Ama şehidin kanı temiz muhtemelen böyle. Kanı temiz böyle. Yani cenaze kanı akarsa o zarar etmiyor muhtemelen yıkandıktan sonra. O başka böyle. Şimdi yıkanmadan namazı kılmaz muhtemelenler. Tek tek mi hayır? Top, grup grup böyle, grup grup böyle. En önemli hangisi kondu? En eftali. Üstünü kıbleye doğru böyle böyle. En o konu böyle. Bu şekilde yok ödeyim ters söyledim muhtemelen. En peygamberimiz yakın olanı en iyi o muhtemelen. Bir arkaya konu bunlar böyle. Kıbleye doğru böyle böyle. İşte peygamberimiz sonra hep sahabe tamamlarına böyle. Hep şehit. Ayrım zor. Böyle. Her birisi uğur şehidi şehit. Her birisi sahabe-i kiram. O zaman muhtemelen. Peygamberimiz sordu bunları işte bunlara. Üç tane, dört mezara bir yere gömülecekler mezara. Namazı kılınacak muhtemelen. Ve sonra da hangisi Kur'an'ı ezber biliyor? Yarısı bu işi Bakara Suresi biliyor, bu şunu biliyor, bu bunu bunu biliyor. Hangisi biraz daha fazla ezber biliyorsa budur. Tamamı değil böyle. Hangi daha fazla biliyorsa namazda o öne kondu böyle. Peygamber böyle böyle. İkincisi sıra konulmuş böyle. Mezarda bunun tesisi oldu mezardan muhtemelen böyle. Mezar ne oldu? Hangisi peygamber soruyor, hangi taşı bunların ezde biliyor Kur'an-ı Kerim'de, şu biliyor, o kıbrı tarafına konu muhtemelen, önüne konu muhtemelen. Ve bunun arkasına konu, toprak konu arasına konu muhtemelen. Bakın, ölçü örnek bol muhtemelen böyle, ayrım bol muhtemelen böyle. Hangisi Kur'an'ı taşı ezde biliyorsa muhtemelen böyle. Yani elden geldiği kadar da daha fazla ezdeyeme çalışmak lazım muhtemelen böyle. E kafam almıyor, alır muhtemelen. Mesela diyelim ki 20 kelime, bir sure, ayet-i kerimesi, 20 ayetten ibaret mesela, birkaç ayet kelimeden ibaret mesela, 20 kelime mesela böyle. Birisi ne yapar? Sabahtan günün konukmasına bir kelimesini, innallâhe mesela, bak innallâhe, innallâhe, innallâhe. O konu konusu devam çıkartmıştır, devam böyle. İkinci gün, ye emürü mesela, bir adli, üçüncü günü. İnsan günü bir kelime ezmesin muhtemelen der, ezber işte muhtemelen. İşte Allah cemaatimiz dünyada misafir muhteremler böyle. Yani bu konak, dünya konağına bize çok güvene geldi. Yüz binlerce yıldan beri muhteremler. Çok konak geldi bu misafir muhteremler. Ağzılar, güller, gidişler, şub oldu böyle. Hepsi gitti muhteremler böyle. Şu an biz şu bu konakta misafir muhterem ama misafiriz. Mahdi muhterem, öyle bize muhteremler böyle. Elimizden geldiği kadar daha iyi yoma çalışalım muhtemelen böyle. İyi ahlak da evvel muhtemelen. Kaba olmama gerekiyor. Kırış olmama gerekiyor muhtemelen. Benim kızım sinirlenip olmama gerekiyor muhtemelen böyle. Sabır gerekiyor muhtemelen böyle. Böyle. Ahlak hasene eyle muhtemelen böyle. Ahlak ile böylece. İbadetler belirlemek elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışalım inşallah. İlahi Fatiha.